Nie wiesz, jak bardzo się cieszę z tego, że mam tą szansę. Masz tą szansę. Nawet nie wiesz, jak bardzo doceniam to, że mam tą szansę. Masz tą szansę. Bo mogę miłość tobie dać. Mogę miłość tobie dać. Mogę hip-hop tobie dać. Mogę hip-hop tobie dać. Teraz wiesz już, jak bardzo ważne jest to, że mam tą szansę. Masz tą szansę. Pozwól kochana, że cię wykorzystam. Plan na to zajebisty dziś mam. Nie wiem, czy na tym stracę, czy zyskam, ale gdy myślę o tobie, to szczęściem tryskam. Na początek ustalimy termin. Mój ziomek Hermit zrobi to dobrze w pełni. Brzuch zawinie sprzęcik, Justynem nie i przez weekendzik nie będzie grubego na dzielni. Erwin zajmie się sortem czeskim. Dobrze wie co czeskim, uważa na niebieskich. Jedziemy to cię będzie wykorzystać. Cieszy mnie to niezmiernie, muszę przyznać. Już na miejscu, w taki oto sposób mogę dojść do osób, używając głosu, przekazując do słów wartości, energię. Sprawi, że nie będzie tu gorzej, tylko coraz lepiej. Człowieku, nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę z tego, że mam tą szansę. Masz tą szansę. Nawet nie wiesz, jak bardzo doceniam to, że mam tą szansę. Masz tą szansę. Mogę miłość tobie dać. Mogę miłość tobie dać. Mogę hip-hop tobie dać. Mogę hip-hop tobie dać. Teraz wiesz już, jak bardzo ważne jest to, że mam tą szansę. Masz tą szansę. Myślę, że mam ciebie, dumnie idę przez życie. Staram się jak najbardziej wykorzystać chwilę tę. Wierzę, że tam gdzie ty, tam i ja. Sparchami spełniamy marzenia sny. Dlatego pędzę do ciebie, by wykorzystać cię jak najlepiej potrafię. Dziś jedziemy na bibę znowu zerwać zachód, papę nic. Nie zatrzymam mnie, bo wiem, że jesteś ze mną. Zrobię to na pewno, pomożesz być tą jedną na milion. To dla takich żyje filzio. Nie dopuszczę do tego, by odebrali mi ją. Wycisnę z niej to, co najlepsze, więc chodź. Dołącz do nas, jeżeli w pełni wiesz o co. Człowieku, nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę z tego, że mam tą szansę. Masz tą szansę. Nawet nie wiesz, jak bardzo doceniam to, że mam tą szansę. Masz tą szansę. Mogę miłość tobie dać. Mogę miłość tobie dać. Mogę hip-hop tobie dać. Mogę hip-hop tobie dać. Teraz wiesz już, jak bardzo ważne jest to, że mam tą szansę. Masz tą szansę. Mogę miłość tobie dać, mogę hip-hop tobie dać. Mogę blisko ciebie stać, mogę wszystko ciebie dać. Mogę nadzieję tobie dać, mogę uśmiech tobie dać. Mogę pokój przekazać, kłamstwo wokół przeodać. Ludy przełamywać, wartości przekazywać. Nabywać, dzielić emocjami, doświadczeniami. Tak trzymać, jał, tak trzymać, jał.